Lut'a gelince, ona da hüküm, hakimlik, peygamberlik, hükümdarlık ve ilim verdik. Onu çirkin işler yapmakta olan memleketten kurtardık. Zira onlar, o memleketin halkı, gerçekten fena işler yapan kötü bir kavimdi. Ve onu, Lut'u rahmetimizin içine aldık. Gerçekten o salih kimselerdendi. Muhammed, Nuh'u da an. Hani daha önce o da dua etmişti de onun duasını kabul edip kendisini ve iman eden ehlini o büyük sıkıntıdan, tufandan kurtarmıştık. Ayetlerimizi yalanlayan o kavme karşı ona yardım ettik. Gerçekten onlar kötü bir kavim idiler de onları hep birlikte suda boğduk. Resul, Davud'u ve Süleyman'ı da yad et. Bir zaman bir ekin konusunda hüküm veriyorlardı. Bir grup insanın koyun sürüsü geceleyin başıboş bir vaziyette bu ekinin içine dağılıp ziyan vermişti. Biz onların hükmünü görüp bilmekteydik. Bunun üzerine o hadise hakkındaki hükmü Süleyman'a anlattık. Bununla beraber her birine hüküm ve ilim verdik. Dağları ve kuşları Davud'la beraber tesbih etmek üzere ona itaatkar kıldık. Ve bütün bunları yapanlar biz idik. Ona savaşınızın şiddetinde sizi korusun diye sizin için giyecek zırh yapma sanatını öğrettik. Şimdi siz şükreden kimseler misiniz? Süleyman'a da şiddette esen rüzgarı boyun eğdirdik. Rüzgar onun emriyle içinde bereketler kıldığımız yere Şam'a akıp giderdi. Ve biz her şeyi bilenleriz. Şeytanlardan da onun için dalgıçlık yapanları ve inci çıkaranları ve bundan başka iş görenleri emrine verdik. Ve onları koruyanlar biz idik. Resul, Resulüm, Eyyub'u da an. Hani Rabbine zarar gerçekten bana dokundu. Sen merhametlilerin en merhametlisisin diye nida etmişti. Bunun üzerine biz de onun duasını kabul etmiştik de kendisinde bulunan zararı, o hastalığı açmış, kaldırmıştık. Katımızdan bir rahmet ve bize kulluk edenlere bir ibret olmak üzere ona ailesini ve onlarla beraber bir mislini daha vermiştik. Muhammed, İsmail'i, İdris'i ve Zülkif'i de hatırla. Hepsi de sabredenlerdendi. Onları da rahmetimize dahil ettik. Çünkü onlar salih kimselerdendi. Zünnun'u da, balık sahibi Yunus'u da an. Hani kavmine kızan biri olarak bizden izinsiz gitmişti de kendisini bu yüzden asla sıkıştırmayacağımızı sanmıştı. Derken balığın karnında karanlıklar içinde kalıp senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Gerçekten ben nefsine zulmedenlerden oldum diye nida etmişti. Nihayet biz de onun duasını kabul ettik ve onu kederden kurtardık. İşte müminleri böyle kurtarırız. Zekeriya'yı da yad. Hani o da Rabbine, Rabbim beni tek bırakma. Sen herkes fena bulduktan sonra baki kalarak varislerin en hayırlısısın diye nida etmişti. Bu yüzden biz de onun duasını kabul ettik ve ona Yahya'yı ihsan ettik. Yaşı geçmiş, hanımını da kendisi için çocuk sahibi olmaya elverişli bir hale getirdik. Gerçekten onlar, bütün bu peygamberler hayırlı işlerde koşuşurlar, ümit ederek ve korkarak bize dua ederlerdi. Ve bize gönülden bağlı kimselerdi. İffetini korumuş olanı Meryem'i de zikret. Ona yarattığımız ruhumuzdan üfledik. Onu ve oğlunu alemler için bir ibret kıldık. İşte hiç şüphesiz ki bu sizin ümmetiniz olan İslam milleti tek bir ümmettir. Tek bir dindir. Ben de sizin Rabbinizim. Öyleyse bana kulluk edin. Fakat Yahudilerle Hristiyanlar din işlerini kendi aralarında parça parça ettiler. Hepsi sonunda ancak bize dönücüdürler. Artık kim mümin olarak salih amellerden işlerse onun çalışması için nankörlük yoktur. Şüphe yok ki biz onu yazanlarız. Helak ettiğimiz bir şehrin halkının mahşer günü bize dönmemeleri şüphesiz ki mümkün değildir. Nihayet Yecüc ve Mecüc'ün seddi açıldığı ve onların her tepeden akın etmekte olduğu ve gerçek vaat olan kıyametin yaklaştığı zaman bir de bakarsın ki inkar edenlerin gözleri dehşetten donuktur. Eyvah bize! Hakikaten bundan gaflet içindeydik. Biz bilakis nefsimize zulmeden kimselermişiz derler. Muhakkak ki siz ve Allah'tan başka tapmakta olduklarınız cehennemin yakacağıdırlar. Siz oraya girecek olanlarsınız. Eğer onlar birer ilah olsaydı oraya girmezlerdi. Halbuki tapan ve tapılan hepsi orada ebedi olarak kalıcıdırlar. Onlar için orada inim inim inlemek vardır. Ve onlar orada hiçbir şey işitmezler. Şüphesiz ki tarafımızdan kendilerine en güzel saadet takdir edilmiş olan var ya, işte onlar ondan, cehennemden uzaklaştırılmış kimselerdir. O müminler onun o cehennemin çok uzak mesafelerden bile işitilen uğultusunu duymazlar. Ve onlar canlarının çektiği şeyler hesapsız nimetler içinde ebedi olarak kalıcıdırlar. En büyük dehşet, kıyamet dahi onları üzmez ve onları melekler karşılar. İşte bu sizin dünyada iken vaat edilmekte olduğunuz gününüzdür derler. O gün ki göğü kitapların sayfasını dürer gibi düreriz. İlk yaratmaya başladığımız gibi üzerimizde bir vaat olarak onu iade ederiz. Tekrar yaratırız. Şüphesiz ki biz bunu yapacak olanlarız. And olsun ki zikirden, Tevrat'tan sonra Zebur'da da gerçekten yeryüzüne salih kullarım varis olacaktır diye yazmıştık. İşte bunda bize kulluk eden bir kavim için bir mesaj vardır. Resul, biz seni ancak alemlere bir rahmet olarak gönderdik. De ki, bana sadece sizin ilahınızın ancak bir tek ilah olduğu vahyediliyor. Şimdi siz Müslüman seler olacak mısınız? Artık yüz çevirirlerse de ki, ben emrolunduğum şeyi size eşit olarak bildirdim. Tehdit edilmekte olduğunuz şeyin yakın mı yoksa uzak mı olduğunu ise ben bilmem. Muhakkak ki o sözün açık olanını da gizlemekte olduğunuz şeyleri de bilir. Bilmem, belki de bu azabın tehir edilmesi sizin için bir imtihan ve bir zamana kadar bir faydalanmadır. Peygamber, Rabbim, müşriklerle aramızda hak ile hüküm ver. Bizim Rabbimiz Rahman pek merhametli olandır. Sizin isnat etmekte olduğunuz vasıflara karşı kendisinden yardım istenendir dedi.